chat room. Everybody in the chat room wants that as a download on a 12-inch on a CD. Food for the brain cells. Są artyści, proszę Państwa, do których wracamy z przyjemnością. Takim jednym z nich, właściwie można powiedzieć jedynym wyjątkowym w swoim rodzaju, był Marek Grechuta. Ta płyta zresztą jest dzisiaj obłożona kultem, wręcz można powiedzieć metafizycznym, a posłuchamy utworu pod tytułem Na czarnej skale. Na skale czarnej spadającej w morze stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru. Chciałem coś pisać, coś większy jak daleki gong, coś większy jak daleki gong świątyni. Kiedy wieczorne niebo migdałowe sklepi swoko płę nad miastem. Naszą trójkową apteką nocną przenosimy się do Bristolu, żeby posłuchać gigantów trip-hopu, czyli grupę Massive Attack, której nie powinno zabraknąć się nigdy. Utwór Spliffing the Atom. stops. The needle sticks and my penny drops. The summer's gone before you know. The muffled drums of relentless flow. You're looking at the stars that give you vertigo. The sun's burning and dust will blow. Heart and scars, I'll keep you near. Our blood is gold, my veins in fear. We killed the time and I love you dear. A kiss or one will disappear. The last of the last particles. W awangardowo-surrealistycznym świecie, w którym znajduje się zespół Nagrobki i też wprowadzi nas do niego utworem Jesteśmy Martwi. Jesteśmy martwi! Oh, Tak, porównując, w zasadzie można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy tak groźnie wyglądają na scenie i zakładają, że rzeczywiście grają ostro, w gruncie rzeczy można jakby śmiało porównać ich do małych dzieci w porównaniu do trashowo-metalowo-punkrockowego zespołu, który pochodzi z Indii, nazywa się Bloody Wood, a my posłuchamy utworu Dana Dan. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Czas na alternatywną scenę rzeszowską. Grupa 1984. Tutaj mogę w skrycie Państwu przekazać taką wiadomość, że powstaje nowa płyta, która oczywiście na początku trafi prosto do mnie i będę ją prezentował. Dziś posłuchajmy utworu jeszcze z poprzedniej, który jest zresztą jednym z moich ulubionych z tej płyty, Ostatni pilot Wimany. Ostatni pilot Wimany. właściwie samą przygodę z muzyką rozpocząłem dzięki grupie The Stranglers, która ostatnimi czasy mocno wzięła się za reaktywowanie swojego wizerunku w stosunku do fanów, czyli gra grubo, naprawdę koncertów jest bez liku. Właściwie codziennie można w mediach społecznościowych przeczytać, gdzie znowu grali. Koncerty przyjmowane są zresztą ewidentnie z wielką radością, a ja chciałbym zaproponować piosenkę, którą nagrali ostatnimi czasy właśnie Stranglersi pod tytułem This Song. Tysiącletni Kraków, drodzy państwo, jest w stanie poszczycić się tym, co było kiedyś, ale też tym, co jest dzisiaj, co jest przepustką do XXI wieku. Posłuchajmy muzyki prekursorów stonerowego rocka z Krakowa, grupę Stonerror i utwór Opar. chyba niezbyt mała, czy aby w tym jest grubszy sen. Przed nami, drodzy Państwo, jedna z bardziej kreatywnych ekip, która w ogóle na polskiej scenie muzycznej zafunkcjonowała i funkcjonuje do dzisiaj, grupa Agresiva 69 i utwór Dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? Dlaczego nie ty? Dlaczego nie my wszyscy? Właściwie tutaj żadnej, tak jak to często bywa, rekomendacji nie potrzeba. Grupa Beastie Boys, którą miałem jeszcze, proszę Państwa, w 2007 roku zagrać na jednej scenie, na jednym z festiwali na północy Polski, w całym składzie wtedy jeszcze funkcjonowali. Zagrali dwa koncerty, jeden zagrali na dużej scenie. Właściwie jedna i druga scena była dosyć spora, z tym, że akurat ze względu na padający deszcz, ta duża była mniej atrakcyjna, ta mniejsza okazała się strzałem w dziesiątkę. Powiem Państwu tylko, że panowie z Beastie Boys nigdy nie odmawiali niczego, co było oczywiście inspirujące do tego, żeby zagrać dobry koncert. Przed Państwem grupa Beastie Boys i An Open Letter to New York City. Listen, all you New Yorkers. I know a lot has który bardzo lubię i życzyłbym sobie, żeby z powrotem zaczęli grać właśnie w tej konfiguracji, w której powstała chociażby ta piosenka, grupa The Dumplings i utwór Pewne Serce. Piękna jest.